الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون أيها الإخوة فاليوم نتحدث عن التحذير من الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم نقزام كتك إيمان وحقيقة tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, tunamsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya hayo, khutuba ya leo itazungumzia, atahadhiru minatani fissahaba. Matahadharisho kutokana na jambo la kuwasema vibaya na kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. لماذا نقول هذا؟ كونيني تزنغمز من نهاية لقد صور علماء الرافضة وخطباؤهم أنه لم يلتف حول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا مجموعة من المنافقين والكذابين الذين وافقوه في الظاهر من أجل الدنيا وخالفوه في الباطن لنفاقهم تسمى هذا منين قسباب العلماء الرافضة مع علماء وكرافضة مع علماء وكشيعة لقد صور علماء الرافضة ومتشوريا مع علماء وكرافضة وكتوكيا مشوروا ونوتوالزي أقوامة نما خطبوا أنه لم يلتف حول نبينا kwamba hawajakusanyika walioko pembezoni mwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam illa majmu'atun min almunafiqin isipokuwa marafiki zake anaotembea nao walikuwa ni watu tu wanafiki alkadhabin watu waongo adh-dhalimin watu wenye kudhulumu almurtaddin watu ambao kwamba ni wenye kurtadi wa hakadha صوروا لنا الرافضة بس هيفيو نبيو مقاما ولتشور يمشور هو تولي هيفيو الذين وافقوه في الظاهر من أجل الدنيا أما وقحتك ولموافق متوم صلى الله عليه وسلم وكابك ينناي كواجل يدنية وخالفوه في الباطن لنفاقهم لكن وكأننا يتفاوت متوم صلى الله عليه وسلم كتك باطنيات كسبب يونفك وليوناه Hayo ni mambo ambayo kwamba wanatuelezea marafidha kwenye vitabu vyao. Kadhalika wao wenyewe wakisimama kwenye manabiri zao ambazo hazihitaji atuqia. Zile majalisi zao ambazo hazihitaji tuqia, hazihitaji kujificha katika kudhihirisha msimamo au ukitaka ite taqia. قال البياضي في الصراط المستقيم البياضي هو ni mmoja katika maimamu wa kishia asema katika kitabu chake الصراط المستقيم jild 3 kurasa 141 قالوا اي اهل السنه اهل السنه wanasema wakilalamika afasadtum ad-din bisabbi as-suhbi was-salihin vipi nyinyi mnaharibu dini kwa kuwatukana masahaba na watu wema. Yeye anasema kulna, sisi tunajibu tunasema la, hapana, innama tabarra'na min alfasiqina, sisi tumejitenga na watu waovu. Almutaghayyirina, watu waliobadilika baada ya kufa mtume. Waqala Tijani, Atijani naye asema fi kitabihi thumma hatadaitu, katika kitabu chake alichokiita thumma hatadaitu, yani hatimaye nimeongoka. Na hivi ni vitabu vinapatikana, watu walivisherehesha kwa Kiswahili na wakavifanyia tarjuma, vipo mikononi mwetu humu humu. Basi asema mwenye kitabu chake hicho, qaratu alkathir, nilisoma sana vitabu mpaka mwishowe, hatta qatanatu, mpaka nikakinai, bi anna shi'ata al-imamiyya, kwamba shi'a imamiyya ala haqqi, kwamba wao ndio wako katika haki. Fatashayatu, nikaingia kwenye ushia, wa rakibtu ala barakati llahi safinata ahli albayt, kwa baraka za Allah nikapanda jahazi la ahli albayt, wa tamassaktu bihablillah, nikakamatana na kamba ya Allah, wa bihabli walaihim, na kama ya kuwaunga wao na kuwafanya wao ni vipenzi. Li anni wajadtu bihamdillah albadila an baadhi sahaba, kwa sababu mimi nilikuta mabadiliko kwa baadhi ya masahaba. Alladhina thabata indi, ambao ilithibiti kwangu mimi, annahum irtaddu ala aqabihim, kwamba wao walirtadi wakarudi nyuma ya visigino vyao, walam yanju minhum illa alqalil, na wala hakuna aliyeokoka katika masahaba wa mtume kurtadi isipokuwa watu watatu, watu wachache wasiozidi watano. Haya maneno kayazungumza kwenye kitabu thumma tadaitu kurasa 156. Kadhalika wa qad rawal kulaini fi rawdatin min alkafi, alkulaini huyu naye asema katika kitabu chake rawdatin min alkafi riwayat ar-raqm 341, katika riwaya ya 341, an abi jafar, kutoka abi jafar qala, kasema kana an-nas ahla ridda, watu wote walikuwa ni watu waliortadi baada an-nabi, baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam, illa thalatha, isipokuwa watu watatu tu. Faqultu wa man ath-thalatha, mmoja katika wafuasi wake akamuuliza ni kina nani hao watu watatu. Faqala al-miqdad ibn al-aswad, wa kwanza ni Miqdad ibn al-Aswad, wa Abu Dharr al-Ghifari, wa pili ni Abu Dharr al-Ghifari, wa Salman al-Farisi, na watatu ni Salman al-Farisi. Basi hawa watu watatu tu ndio waliobakia kwenye Uislamu. Masahaba wengine wote waliobakia ukitoa hawa watatu waliritadi, wakafa ni murtadun. Undhur, angalia ni jambo gani hili ambalo kwamba wanatuashiria sisi, wanataka sisi tufanyeje katika dini hii. Asema al-Majlisi katika kitabu chake Biharul Anwar mjeledi wa 30 ukurasa 399, al-akhbaru ad-dallatu ala kufri Abi Bakar, habari zilizokuja kuhusu ukafiri wa Abu Bakar Siddiqi wa Umar al-Faruq, na ukafiri wa Umar wa adrabihima, na watu mfano wao, na watu ambao kwamba wanawatetea hao, na watu ambao kwamba wanawafuata hao, wa thawabi laanihim, na thawabu anazozipata mwenye kuwalaani hao wote, walbara'ati minhum, na anayejiweka mbali na watu hao, aktharu min an yudhkara fi hadha almujallad, ni nyingi thawabu hizo, wala haziwezi, huwezi kutosheka kwa huu mjeledi mmoja, hazitoshi. Ukisema uziandike kwenye huu mjeledi mmoja hazitoshi. Yani ukimtukana Abu Bakar, ukimtukana Umar, Uthman, na watu wanaowafuata watu hao kawalaani, unapata thawabu nyingi sana. Angalia namna gani wanatuchorea hawa kwenye dini yetu, tuwe watu wa namna gani. Fanakulu, sisi tutasema subhanallah, qabbah Allahu ar-rafidha, Allah subhanahu wa ta'ala awaangamizie mbali hawa marafidha. Iqra'u barakallahu fikum, someni Allah wabariki nyinyi na sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Lilfuqara'il muhajirin, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Asema wapewe ngawira mafukara ambao kwamba ni wa kimuhajirina na wale ambao kwamba ukhriju min diyarihim wa amwalihim, walitolewa kutoka kwenye majumba yao na mali zao. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, hawajatolewa isipokuwa wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake. Hilo ndilo ambalo kwamba walikuwa wanatafuta mpaka wakaacha majumba yao kule Maka, wakaacha mali zao, wakatoroka na dini yao. Wayansuruna Allah wa rasula, Allah asema na wanamnusuru Allah kadhalika wanamnusuru mtume. Ulaika humus sadiquna, basi hao ndio wa kweli. Wa kweli ni nyinyi, wa kweli mtakuwa nyinyi ambao mazungumza haya maneno ya urongo. Allah atuambia hawa waliotoka kwenye majumba yao kwa kutafuta radhi za Allah, hawa ndio wa kweli. Kinyume chake, wale wanaozungumza kinyume na haya ni waongo. Man haulai ghairul muhajirin, hivi hii aya inawahusu kina nani kama sio muhajirin? Wala raasihim, na tukiangalia yule kichwa wao kabisa, Abu Bakar ni Abu Bakar, wa Umar na Umar, wa Uthman na Uthman, wa Ali na Ali, wa Talha na Talha, wa Zubair na Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Ubaidillah, wa Abu Ubaida bin Jarrah, wa Sa'd bin Waqas, wa Sa'd bin Zubair, wa Sa'id bin Zubair, wa Ammar bin Yasir, wa Salman al-Farsi, wa Suhaib al-Rumi, wa Abu Dharr al-Ghifari, wa akharina jami'a. Na wengine wengi, hao nilowataja ni baadhi tu ya wale al-muhajirin, watu waliogura kutoka Maka wakenda Madina radhiyallahu anhum, radhi za Allah ziwaende. Waqala ta'ala 'anil ansari, Allah subhanahu wa ta'ala akasema akiwazungumzia maansar, walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim, na wale waliojitengenezea majumba na wakaamini kabla yao, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale walioama kwa wao, wala yajiduna fi sudurihim haja, na wala hawaoni choyo katika vifua vyao, mimma utu, kwa yale ambao kwamba wamepewa muhajirina. Wakasema ah, mbona wapewa hawa kasikia cho amna. Wayuthiruna ala anfusihim, na wanazipendelea nafsi zao, yani nafsi za wale waliohama kwao, wanawapendelea, wanawapatia vitu ambavyo kwamba mtu kwa kawaida anaweza asifanye hivyo. Maana ilifikia mtu ana wake watatu, amwambia ndugu yake muhajir, chagua umtakaye wewe hapa, sio yeye ajichagulia, alafu asema huyo chukua, chagua unayemtaka wewe hapa, alafu mimi nimpe talaka kisha umuoe wewe, mimi nitachukua hao waliobakisha. Hili ni jambo ambalo si jambo la mchezo. Wayuthiruna ala anfusihim, basi wanazipendelea nafsi zao, wala ukana bihim khasasa, hata kama wao wenyewe ni wahitaji wa hicho kitu. Mtu nafsi yake anainyima, anampa ndugu yake katika muhajir. Waman yuka shuha nafsihi, na yule ambaye kwamba anayepushwa na choyo katika nafsi yake, faulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba muhajirina na ansar, mwanzo alikuwa ni muhajirin, sasa ni ansar. Asema ansari wamefaulu, muhajirina akasema hao siddiquna, hao ni wa kweli. Angalia leo tuambiwa hapana. Maana ukiwaangalia hawa watu watatu walioambiwa walibakia kwenye Uislamu, hakuna mwanswari hata mmoja. Yaani maanake mtume ilikuwa kule Madina alipata sifuri, hajapata mwanafunzi hata mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa faulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Qulu bi rabbikum man haulai ghairul ansar, hebu tuambieni ni nani hao kama si maansar. Wa ala rasihim, na tukiangalia wale kichwa wakubwa, Saadu bin Ubada, ni Saadu bin Ubada, wa Saadu bin Muadh, wa Muadh bin Jabal, wa Ubay bin Kaab, wa Ubadah bin Samit, wa Amr bin Jumuh, wa Usayd bin al-Hudair, na wengineo wengi katika al-Ansar waliyomnusuru bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thumma qala ba'da hatayn al-ayatayn, Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya hizi aya mbili zilizopita, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao kwamba wanakuja baada ya hao, hao ni kina sisi sasa. Yakulun, wanasema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ee Mola wetu, tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim, wala usijalie katika nyoyo zetu chuki kwa wale ambao wameamini. Ewe Mola wetu mlezi, hakika wewe ni mpole uliye na huruma. Aya hii haiwazungumzii wengine wote isipokuwa inawazungumzia ahlus sunnati wal jamaa alladhina la yasubbuna ar-rasula wa la yasubbuna as-sahaba wa la yasubbuna ummahatil mu'minin. Aya hii inawazungumzia wale ambao hawatukani mtume wala hawamtukani Allah wala hawatukani masahaba wala hawatukani wengine wote katika wanawake wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha al-ikhwa, enyi ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika jambo la kuwatusi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, jambo hili taathira yake na matokeo yake ni mabaya sana katika dini yetu hii ya Kiislamu. Aqulu hadha astaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wahdahu was salatu was salam ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ayuha al ikhwa, فأوصيكم ونفسي مرة ثانية على تقوى الله تبارك وتعالى، كذلك أحذركم من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. أي ndugu zangu katika imani, na yusia sambamba na kuyusia nafsi yangu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ninawatahadharisha na jambo zima la kuwatusi na kuwasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. I'lam akhi alhabib, jua ewe ndugu yangu kipenzi, a'azzaka Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akupe izza, akupe utukufu, anabtana fi sahabati rasulillah, kwamba jambo la kuwatukana na kuwasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam huwa tanun fil islam, hiyo ni tani ya Uislam, ni kutukana Uislam, wa fi nabii al-Islam, na kumtukana nabii wa Kiislam, wa fi al-Qur'an, na ni kuitusi Qur'an, alladhi anzala ala nabii al-Islam, Qur'an ambayo imeshuka kwa nabii wa Kiislam. Hizo nukta hizo zishike vizuri. Ama kaunuhu ta'anan fi al-Islam, ama tuliposema kwamba hilo linakuwa ni kuitukana Uislamu, falianna sahabatahum alwasait, ni kwa sababu masahaba wao ndio kiunganishi, alladhina nakalu ilaina alislam, ambao wao ndio walitunukulia sisi huu Uislam. Watanu fil wasait tanun fil asli, na kutukana kila kiunganishi ndio kutukana katika asili ya hilo jambo. Kadhalika walizdirau bin naql, izdirau bin naql, vile vile kusema vibaya yule aliye nukuu maneno, maana yake ni kuyasema vibaya hayo maneno, kwamba yako vurugu vurugu, yako kimakosa. Na ndio maana tunakuta baadhi ya wao wanasema Qur'ani imepungua, Qur'ani kuna vitu viliongezwa, kuna vitu vilipunguzwa, wa hakadha zikaletwa ayatul wilaya wa ma ila dhalika, hatta ta'lamu anna ar-rafdhu kufrun, anna rafdha kufr, mpaka mfahamu hivi kwamba rafdhi ni ukafiri. Ndugu zangu ni katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, kwanza kabla ya aya, wa amma kaunu tani fi sahaba, ama tulivyosema kwamba kutukana masahaba tanan fil Qur'an ni kuitukana Qur'ani, fali anna al-Qur'ana nataka ba'da tuham, والثناء عليهم فسب قراني لتمك بعد يتوما ذلبتوكيا كما قوانا فيكي كنا عبد الله بن عبي بن سلول قراني كده كتمك يكزنغمز مسمامو الله سبحانه وتعالى مسمامو وكني هوبي وهو مصحابة بعد يوالي ونفيكي كله مزنغمز مبايا كنا عبد الله بن عبي بن سلول وقسما لا يخرجن الأعز منها الأذلة وما إلى ذلك قراني كشكا كوا تكاسا فكان الطعن فيهم تكذيبا لهذه الآيات فإكوا بعد يعيزوا آية كشكا وكوا سببانا كوا تكان هاما صحابة نكوي كذبيسا هذه آية الله سبحانه وتعالى التي نطقت بفضلهم آية أنبازو زمتمك فضيلة يا مصحابة الله سبحانه وتعالى نسيما والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار na wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsi hiyo ya muhajirina na ansar walladhina tabauhum bi ihsani na wale waliowafuata hao kwa wema radiyallahu anhum wa radu an radhi za Allah ziko na watu hao na wao wamemridhia wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar na Allah kawaandalia pepo inayopita chini yake mito khalidina fiha abada watakuwa katika pepo hizo milele dhalika al-fawz al-azim huko ndio kufaulu kuliko kukubwa fa kaifa yakunu hadha thana wal-fawz al-azim liqaumin kha'inina lillahi wa rasuli hala vipi hizi sifa zote hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezizungumza na kufuzu kuliko kukubwa eti ziwapate watu wenye khiana na Allah subhanahu wa ta'ala wenye khiana na mtume kama yasifuhum ba'dhul juhal kama wanavyosifiwa na sifa hizo ni baadhi ya watu majahil wasiofahamu kitu watu wajinga wa amma kaunuhu ta'anan fi nabi ama tulivyosema kuwa tukana masahaba ni kumtani mtume fali annahu ni kwa sababu dilalatun ala anna nabi hiyo inatujulisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam lam yuhsin ikhtiyara sahaba hajafanya vizuri kuwachagua marafiki zake akajichukulia chukulia tu watu wa ovyo magaidi tu wanafiki tu waongo tu ndio akawafanya ndio watu anaoketi nao inatuelewesha hivyo yani wewe ukiniambia Abubakar alikuwa ni kafiri Umar alikuwa ni mnafiki alikuwa dhalimu alikuwa Uthmani yuko hivi unataka kuniambia kwamba mtume aliyachagua watu wahuni tu ndio marafiki zake watu madhalimu wakubwa watu wanafiki mijitu miondo ndio marafiki zake mwenye anotembea nao hiyo ndio maana yake ndio maana yake wa huwa aidan takdhibu linnabi kwa hiyo hiyo pia ni kumkadhibisha mtume alayhi salatu wassalam na kwamba mtume lam yuathiri fihi na kwamba mtume alishindwa hajawaathiri masahaba wake miaka yote 23 hiyo aliwalingania lakini mpaka siku anakufa tu siku hiyo hiyo masahaba 10,000 na miangapi siji huko wote wakartaji pop wakabakia watatu ina maana yani kama ni shule mfano shule ya sekondari una wanafunzi 1,000 wewe alafu wakafaulu watatu tu yani wewe umefeli si mwalimu ufukuzwe ndio maana yani hii inatuchoria kwamba mtume alifeli katika kulingania kwake dawa kwa hiyo hiyo ni tani ni matusi kwa mtume hayo mtume alayhi salatu wassalam anaifungua Makka ana masahaba 13,000 anaifungua Makka hapo mwaka wa 8 hijiria baada ya mwaka huu wa 9 wa 10 mtume anafariki uniambie eti wote hao walirtadi wakakufuru isipokuwa watatu tu ina maana basi yeye si mwalimu bora hata taalamu haula tunakwambia ni haya maneno nyi mpaka muwajue hawa maana naona wengine hapa mwapeleka watoto wenu wakasome huko marafidha kama ila dhalika eleweni hao lengo lao ni kuidondosha hii dini zindukeni enukeni kutoka kwenye usingizi mliolala tumesema hivyo kwamba ni jambo la takdhib kwa mtume alayhi salatu wassalam wa huwa aidan takdhibu lin nabi alladhi bayyana fadhaila as-sahaba. Kwa hiyo huko ni kumkadhibisha mtume ambaye alibainisha fadhila za masahaba, wa hadhara min idha'ihim, akatahadharisha kwamba wasiudhiwe. Wa min dhalika qawlu, wa min dhalika qawli, na katika hilo ni kauli yake aliposema la tasubbu ashabi, msitukane masahaba wangu. Fa walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, laiti mmoja wenu atatoa kama mfano wa mlima Uhud, ni dhahabu tupu hiyo. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, hafikii kibaba cha mmoja wake, mmoja wao, wala nusu yake pia hafikii. Wal hadith muttafaqun alayhi. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mtume akasema tena katika hadithi rawahu at-Tabarani wa hasanahu al-Albani, la'ana Allahu man sabba ashabi. Mtume asema laana ya Allah imuendee mwenye kuwatukana masahaba wangu. Kama mtume anakulani wewe kwa kuwatukana masahaba wake, vipi leo wewe unakosa kufahamu hili, na wewe unasoma hivi vitabu unafahamu, alafu unasimama unalani, Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan, ishi hadha. Kwa hiyo mtakikana mfahamu hiyo laana inakurudia kwako wewe, kwa sababu mtume anasema yoyote mwenye kumlani kafiri au mwenye kumuita mwenzake kwa maana ni kafiri, akawa huyo mtu si kafiri, ukafiri wewe mrudia yeye. Sasa badala ya huo kukurudia, na laana za mtume ndizo zinakufuata vile vile. Waqala sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi amanatun li ummati, masahaba wangu ni amani ya umati wangu bwana. Fa idha dhaba ashabi ata ummati ma yu'adun, rawahu Muslim. Masahaba wangu akiondoka, umati wangu utaleta yale walioahidiwa watayaleta, minal bid'i washirki wadhalalati walkhurafati walkhuzabalat. Na yote haya yamekuja baada ya kuondoka masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, lakini mtume akasema idha dhukira ashabi fa amsiku, mnaposikia masahaba wangu wanataja vibaya, nyinyi jizuieni, msiwatukane, msifanye nini, tulieni, tuwacheni hao watu. Nyinyi yenu kuwatetea masahaba na sio kuwatusi pamoja na wanaotusi. Wakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakar fil janna, Abu Bakar wa peponi, wa Umar fil janna, Umar wa peponi, Uthmani fil janna, Uthmani wa peponi, wa Ali fil janna, Ali wa peponi, wa Talha fil janna, Talha wa peponi, wa Zubair fil janna, Zubair wa peponi, wa Abdurrahman fil janna, Abdurrahman wa peponi, wa Saad fil janna, Saad wa peponi, wa Sa'id fil janna, Sa'id wa peponi, wa Abu Ubaida bin Jarrah fil janna. Watu kumi mfululizo aliwataja kwenye kikao kimoja. Sikwambii wale waliotaja mbalimbali, kina Hasan wal Husaini, kina Bilali, kina Ukasha bin Mihsan al-Sulami na wengineo. Hawa ni wale kikao kimoja, mtume ameketi akasema fulani peponi, fulani peponi, fulani peponi. Hawa ukimtoa Ali tu katika hili kundi, wengine wote tisa hawamo kwenye hiyo orodha kwa marafidha. Kwa maana eti wao ni watu wa peponi hapa, bali wao tunaambiwa ni majipti, ni matahud, yani ile mikafiri mikubwa yenye konkodi. Sasa tushike kauli yako wewe mlala hoi, au tushike kauli ya mtume alayhi salatu wassalam, la shaka kauli yako wewe ni maradudun, ni yenye kurudishwa. Wa hadha alhadith rawahu Ahmad wa Tirmidhi bi sanadin hasan, hi hadith amepokea Imam Ahmad, kadhalika al-Imam Abu Isa Tirmidhi. Wa lamma qila li Aisha, faliposemwa kuambiwa Aisha radhiallahu anha, ya umma almu'minin, e mama waamini, nala nasu min ashabi rasulillah, watu wanatukana masahaba wa mtume, hata nalu min Abi Bakar wa Umar, mpaka sasa wamefika kwa Abu Bakar na Umar. Sasa qalat Aisha akasema, inqata'at anhuma al-a'malu, hao watu bwana matendo yao yalishakatika, maana alichakufa. Fa ahabba Allahu azza wa jalla alla yanqata'a anhum al-ajr, Allah akataka ujira wao usikatike. Kwa hivyo wewe mtukane, ukimaliza hapo wewe waandikiwa madhambi, yeye kule apelekiwa thawabu. Ndio maana yake. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah, Ibn al-Jawzi asema tumaliza na maneno yake, wa innama yarifu qadra as-sahaba radiyallahu anhum wa fadailahum man tadabbara ahwalahum, Hakika mambo yalivyo, anajua vyao vya masahaba na fadhila zao, yule mwenye kufuatilia akazingatia hali zao, kadhalika hum wasirahum, sira yao, wa atharahum, mwenendo wao, fi hayati rasulillah, katika uhai wa mtume, wa baada mautihi, na baada ya kufa kwake, minal musabakati ila al-iman, jinsi walivyoshindana kutangulia katika kuamini, wal muhajadati wal mujahadati li a'da'illah, na walipopigana jihadi na maadui wa Allah wa rasulihi na maadui wa mtume wake, falaulahum ma wasala ilaina min ad-din aslun wala far'un. Laiti si masahaba wa mtume, tusingefikiwa sisi ni dini, si asili wala sio matawi, tusingepata hii dini. Wala hamalna min ash-shara'i sunnatan wala farada, wala tusingebeba katika hii sheria sisi si sunna wala sio faradhi. Wala alimna min ahadithi rasulillah, wala tusingejua chochote katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa khabarihi wa siratihi wa athari shay wa atharihi shay'an, wala tusingejua si hadithi zake, si habari zake, si mwenendo wake, vyote hivi kama sio masahaba tusingeweza kuvijua hivi, maana wao ndio waliotuletea. Na ukichunguza katika wapokezi wa Qur'ani, wale watatu walioambiwa kwamba ndio waliobakia kwa Uislamu kama anavyosema Mashia, sio waliotuletea Qur'ani. Qur'ani imeletwa ni hao ambao kwamba wanaambiwa ni makafiri, wanaambiwa ni wanafiki, wanaambiwa ni madhalimu wa ma ila dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kuhusiana na hawa mabwana wanaosema kwamba si kweli Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina mahu, ama wale aliokuwa pamoja nao, ashidda'u ala al-kuffari, ni wakali kwa makafiri, ruhama'u bainahum, wanahurumiana kati ya wao kwa wao, tarahum, utawaona, ruk'an sujjada, wakirukuna kusjudu, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, kwa kuzitafuta fadhila za Allah na radhi zake, simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao ziko katika nyuso zao kwa athari, kwa alama ya kusujudu, dhalika mathaluhum fi Taurat, huo ndio mfano wao ndani ya Taurat, wa mathaluhum fil injil, ama mfano wao katika injil, kazari'in, ni kama vile mmea, akharaja shata'ahu, uliotoa makinda yake, faazarahu fastaghladha fastawa ala suqi, yale makinda yakautia nguvu ule mmea, yani yale machipukizi yanapotoka kama ni kwenye mgomba na nini, ule mgomba unakuwa strong kwa wale watoto, ndio maana yake. Kwa hiyo machipukizi ni masahaba hapa. Sasa faazarahu, ukautia nguvu, fastaghladha, ukanenepa, fastawa ala suqi, ukasimama vizuri kwenye kigongo chake, yujibu zuraa, mkulima akiangalia hivi anafurahi. Yote hayo liyaghidha bihimul kuffar, Allah kafanya hivi, kaleta masahaba, akawapa mtume masahaba ili makafiri waweze kughadhibika na chuki, wawachukie. Al-Imamu Malik, Imamu Daril Hijra, asema kwa aya hii, yoyote mwenye kumchukia sahaba, yoyote mwenye kumtusi sahaba, yoyote mwenye kumlaani sahaba, fahuwa kafirun bihadhihi al-aya, anakuwa ni kafiri kwa aya hii. Maana Allah akasema liyaghidha bihimul kuffar, ili kuwatia chuki na hasira makafiri. Al-Imamu Malik katika wale maimamu wanne wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, ni Imam Malik mmoja wapo. Yeye anasema kwa aya hii, kila mwenye kumchukia sahaba, huyo anaingia katika nini? Katika kufuru billah. Fanaqul, basi nasi tutasema, faman ta'ana fihim wa saddahu, yoyote mwenye kuwatani na akawatukana masahaba, faqad kharaja min ad-dini, huyo ametoka katika dini, wa maraka min millati al-muslimina, akachomoka kutoka kwenye dini ya Kiislamu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam, wa aqimis salat.